Sevgili Hayal Tacirleri, yeni bir yayınla daha karşınızdayız. Ben Zeynep Özler. Bugün stüdyoda Sarp Yeretaşı'yı ağırlıyor olacağım. Hoş geldin Sarp. Hoş bulduk Zeynep. Kendisini bugün stüdyoda konuk etmemin nedeni aslında endüstri mühendisi. Fakat hobi olarak müzikle ilgileniyor ve Schengen prosedürlerinde karşılaştığı zorlukları aslında bir anlamda belgeleyen, ortaya koyan çok güzel, çok çarpıcı bir şarkı yaptı kendisi. Schengen Macht Frei, Schengen Özgürleştirir, evet, ismini taşıyor. Ve sosyal medyada da kısa sürede paylaşıldı, ciddi ilgi çekti. Vize uzmanı olarak tabii ki ben bunu görmezden gelemezdim. Biraz o şarkının hikayesini dinlemek istiyorum senden. Seni bu şarkıya yazmaya iten neydi? Şarkıyı yazmaya 2008 yılında karar verdim. İşte o esnada iş vesilesiyle ve kişisel sebeplerle Avrupa'ya çok sık seyahat ediyordum. Ve sürekli bu Schengen vizesi almak bir sıkıntı haline gelmişti. İşte istenen evrakların fazlalığı, vize ücretleri, konsolosluklardaki çok hoş olmayan muameleler. Ve bundan dolayı bir şey yapmam gerektiğini hissetmiştim. Fakat o zaman çok hayatımın yoğun bir dönemiydi. Yani çok fazla bir şey yapacak vaktim yoktu. Bir taraftan çalışıyordum, bir taraftan doktora yapıyordum. Bunu bir ara yapacağım diye söz vermiştim kendime. Ve ancak 2011 yılında bu sene vakit ayırmaya fırsatım oldu. Amacım tamamıyla yani bu haksız süreci, yani Schengen süreci bence gereksizce zorlaştırılmış, kasten zorlaştırılmış, yani insanları hakikaten mağdur eden bir süreç. Can sıkıcı, pahalı, uzun süren ve insanları ikinci sınıf insan gibi hissettiren hatta bir süreç. Hatta üçüncü sınıf, dördüncü sınıf. Yani uzatılabilir. Bununla ilgili ben sadece mağdur pozisyonunda olmayayım, bir şey yapayım. En azından bu ayıbı daha fazla insan bilsin. Eğer ki sürecin iyileşmesine zerre kadar katkım olabilirse en azından benim de ben de kendimi iyi hissetmiş olurum diye düşünmüştüm. İşte bu sene yaz aylarında şarkının sözlerini yazdım. Daha sonra kayıtlarını yaptım, müziğini yaptım. Arkadaşlarımın da yardımıyla onu daha iyi hale getirdik. Şu an artık internetten paylaştığımız dördüncü versiyonu. Ve bu şekilde Schengen sıkıntısını daha çok insana, özellikle de Avrupalılara anlatmak istedim. Şarkının İngilizce yazılmış olmasının, içinde Avrupalıların dikkatini çekecek unsurların bulunmasının sebebi de bu. Hemen ismini sormak istiyorum şarkının. Çünkü bildiğimiz gibi yani şarkıda bu çalışmak özgürleştirir'e bir atıf var. Değil evet, mi? Evet. Arbeit macht frei. Nazi toplama kamplarında yazan. Yani bir aynen anlamda öyle. Hani insanlar çalıştıkça hani bir özgürlük umudu besler o toplama kamplarındaki insanlar gibi. Nasıl bir analoji kurdun? Onu anlatır mısın? Yani açıkçası oldukça çok düşündüm üzerinde. Bunun acaba dedim yanlış anlaşılır mı, birilerini rencide eder miyim? Ama daha sonra tamamıyla iyi niyetle bunu yaptığımdan ve kendimizi iyi anlattığımızı düşündüğümden bu biraz riskli ismi seçmeyi tercih ettik. Senin de söylediğin gibi bu isim Nazi kamplarının üstünde yazan Arbeit macht frei ibaresinden esinlenilmiş bir isim. Orada Nazilerin yapmaya çalıştığı, içeride aslında katleteceklerini çok önceden planlamış oldukları insanlara daha çok çalışırsanız özgürlüğünüzü kazanırsınız gibi bir izlenim yaratmak ve tabii ki bir propagandanın bir parçasıydı bu. Aslında kimsenin özgürlüğünü kazanacağı yoktu, o insanlar oraya ne yazık ki katledilmek için götürülmüştü. Bugün Avrupa Birliği Schengen'i Avrupa'ya seyahati kolaylaştıran, arttıran bir süreç olarak tanımlıyor. Ben bu arada bir analoji kurmak istedim. Çünkü kesinlikle bu insanları yanlış yönlendiren, insanlara yanlış bilgi veren bir şey. Schengen kesinlikle Avrupa'ya seyahati kolaylaştırmıyor. Hiçbir şekilde insanların Avrupa'ya karşı bir sempati duymasına sebep vermiyor. Bilakis birçok şeyi zorlaştırıyor ve insanların hayatını cehenneme çevirebiliyor. Bundan dolayı bu analojiyi kurmak istedim. Ayrıca ikinci bir sebebi var bunun. Benim şarkıyı İngilizce yapmaktaki temel sebebim Avrupalıların bu sıkıntıdan haberdar olmasını sağlamaktı. Çünkü konuştuğum Avrupalı arkadaşlarımın çoğu Türklerin Avrupa'ya seyahat ederken ne sıkıntılar yaşadığını bilmiyorlar. Birçoğu Avrupa Birliği pasaportu taşıyarak bir sürü yere hiç vize almadan gidiyorlar. Birçoğu Türklerin Avrupa'ya giderken vize alması gerektiğini bile bilmiyor. Bırakın o sürecin ne kadar zor bir süreç olduğunu. O yüzden Avrupalıların dikkatini çekebilecek, onlara küçük böyle bir iğneyi kendilerine batırma fırsatı verecek bir şey yapmak istedim. O yüzden de biraz belki böyle sert bir analoji gibi dursa da bu ismi kullanmayı tercih ettim. Evet, biraz aslında geçen haftaki programda Didem Özbey'i ağırlamıştım ben. Pist'in kurucularından Manchester'a çok ses getiren bir sergi açmışlardı vize konusunda. Ve bu iki programı aslında arka arkaya yapmamızın sebebi bu vize konusunda Türklerin yaşadığı sıkıntılar hakkında farkındalık yaratılmasına yönelik tamamlayıcı iki program olarak düşünmüştüm. Dediğin gibi Avrupalılar aslında konudan haber değil. Yani hani hukukçular ve siyasetçiler düzleminde vizenin bir sürü boyutu tartışılıyor ama sivil toplum nezdinde ya da sanatçılar arasında, yani bu konunun insan boyutunu ön plana çıkaracak kesimler arasında daha kapsamlı bir bilgilendirme yapılması gerekiyor. Senin şarkında hem İngilizce olması sebebiyle hem de bayağı o prosedürü net bir şekilde, ayrıntılı evet. bir şekilde anlattığın için de çok önemli buluyorum. Bir de şeyi merak ediyorum Sarp. Sen aslında Amerika'da uzun yıllar yaşadın. Evet. Master'ını ve doktoranı tamamladın. Nasıl bir farklılık var Amerikan vizesini almayla Schengen vizesi almak açısında? Yani şöyle söyleyeyim. Amerika vizesi bildiğim kadarıyla 100 dolar karşılığı alınıyordu ben en son aldığımda. Schengen 60 euro. Yani Schengen birazcık daha pahalı. Ama asıl şey fark bundan kaynaklanmıyor. Schengen vizesinde bence en büyük sıkıntı vize sürelerinin çok kısa olması ve genellikle tek girişli vize verilmesi. Amerika vizesinde ise aldığınız zaman genelde 10 yıllık oluyor ve multiple entry, çok girişli çıkışlı vize oluyor. Hissiyat olarak söyleyeyim, yani bir tanesinde Amerikan vizesini alırken bir yasal prosedür yerine getirmek hissiyatı şey yaparken, Schengen vizesini alırken ben özellikle bana birileri işkence yapıyormuş hissiyatını alıyorum ve bundan dolayı da uzun süredir Schengen vizesi almamaya gayret ediyorum. Çok uzun süredir de gitmiyorum Avrupa'ya. Peki nedir bu farklılığın temelinde yatan? Yani Schengen alanına yönelik hani bu yasa dışı göç baskısı diyeyim, düzensiz göç baskısı ya da böyle bir tehdit algısı daha mı farklı Avrupa ülkelerinde? Evet, öyle olduğunu düşünüyorum. Halen Avrupa'da ne yazık ki Türklere karşı bir ön yargı var. Bu ön yargı bir kısmını oluşturuyor buradaki sıkıntının. Fakat bunun dışında yani başka faktörler de olduğunu düşünüyorum. Çok şey olmasa da halen Türkiye'nin yasa dışı göç için ciddi bir tehdit olduğu düşünülüyor Avrupa'ya. Evet, rakamlara baktığımız zaman şu anki bu doğru. Fakat Schengen vizesini zorlaştırarak bu sorunu çözemiyorsunuz. Çünkü Avrupa'nın tehdit olarak algıladığı bu yasa dışı göç ne yazık ki konsolosluklar üzerinden gerçekleşmiyor. Bu insanlar işte botlara bindirilerek buradan Yunanistan'a götürülüyorlar veya bir kısmı işte fiziksel sınırı kullanıyor. Yunanistan, Bulgaristan sınırını fiziksel olarak geçerek yasa dışı göçün bir parçası oluyorlar. Yani legal olarak Avrupa'ya seyahat etmek isteyen ve orada çalışmak isteyen insanların hayatını cehenneme çevirerek hiçbir şekilde probleme çözüm bulamıyorsunuz. O yüzden Türkiye Avrupa Birliği ile vizelerin kolaylaştırılması veya kaldırılması ile ilgili müzakere ederken Avrupalıların ortaya koyduğu işte hala Türkiye çok önemli bir göç kaynağı şeyi hiçbir şekilde anlamlı değil. Burada tamamıyla iki tane farklı sorun var. Çözümleri de çok farklı. Şimdi aslında hani göç uzmanı olarak aslında yasa dışı göç kaynağı değil bugün Türkiye. Yani istatistiklerle oynayıp tabii yanıltıcı bilgiler sunulabilir kamuoyuna ama bir geçiş ülkesi olması kastettiğim oydu. Yani birçok insanın Türkiye'ye geldi işte ne bileyim Afganistan'dan veya başka ülkelerden Avrupa'ya göç etmek isteyen insanların Türkiye'ye gelip ondan sonra oradan Avrupa'ya geçtiği. Evet. Ben bunu da Türkiye'nin bir parçası gibi aldığımız takdirde istatistiklere yansıyordur bu. Avrupa'da o şekilde bunu şey yapıyor. Kastettiğim Türk vatandaşlarının Avrupa'ya yasa dışı göçü değildi. Onun altını çizmek isterim. Evet, doğru ki zaten vize kolaylığının ön koşulu olarak Türkiye'ye geri kabul anlaşmasının imzalanmasını talep etmeleri de bu sebeple. Kesinlikle. Bir de sanıyorum katılırsın bana, yani gerçekten turizm ya da iş seyahati amaçlı ya da arkadaşlarını, ailesini ziyaret etmek için giden kişilerin bu tarz prosedürlerle karşılaşması, yani bu Schengen alanına, özgürlük alanına girişin bu denli sıkı tutulması, Türklere yönelik bu kadar yüksek duvarların örülmesi, yasa dışılığı da aslında teşvik eder bir hale gelmiyor mu bir noktadan sonra? Kesinlikle, kesinlikle. Dediğim gibi yani Avrupa'nın ortaya koyduğu argümanlar bugün ne yazık ki geçerliliğini kaybetmiş durumunda. Bugün oraya tamamıyla makul sebeplerden dolayı gitmek isteyen Türklerin de bu bariyerlerin konuyor olması insanları yanlış yollara doğru sevk edebilir yani diye düşünüyorum. Ama burada asıl sorunun köküne biraz ben inmek istiyorum. Yani bunlar neden oluyor? Ne yazık ki Avrupa'da şu an çok ciddi bir liderlik sıkıntısı çekiliyor. Yani Avrupa gerçekten ciddi bir kültürü, ciddi bir geçmişi olan bir bölge. Ve geçmişte de dünya kültürüne çok ciddi katkılar yapmış bir bölge. Ama ne yazık ki son 10 yıldır belki ciddi derecede liderlik ve vizyonsuzluk hakim. Bugün vizelerin kolaylaştırılması kesinlikle Avrupa'nın çıkarına olacak bir durumken, Avrupa ciddi ekonomik sıkıntılardan geçerken özellikle bunu bile göremiyorlar. Bu da tabii sorunların, başka sorunların da bu sorunun da çözülmesini hem geciktiriyor hem zorlaştırıyor. Aslında böyle bir dönemde Avrupa'nın dediğin gibi böylesine ciddi bir ekonomik bunalım döneminden geçerken vizelerin kaldırılması hem turizm hem iş imkanları açısından ciddi bir ivme kazandırabilir aslında. Yani kesinlikle bugün istatistiklere baktığınız zaman Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye çalışmaya gelen insanların sayısı belki bugün Türkiye'den Avrupa'ya gidenlerin sayısını aşmış vaziyette. Fakat bu istatistikler bile varken bir takım ön yargılar kırılamadığından hiçbir ilerleme kaydedilemiyor. Ve şunu da göz önüne almak lazım. Yani bugün Avrupa'ya seyahat eskisi gibi Türkler gerçekten ne bileyim bir takım hizmetleri veya malları Türkiye'de bulamadığından gerçekleşmiyor. Bugün tamamıyla özellikle ekonomik bazlı. Çünkü çok ciddi bir ticaret var Avrupa Birliği Türkiye arasında. Türkiye'nin en önemli ticaret partneri ortağı, Avrupa Birliği. Bundan dolayı çok doğal sebeplerle yakın olmamızdan dolayı insanlar tabii ki gitmek istiyorlar, oraları da görmek istiyorlar. Bu gibi sebeplerden dolayı gerçekleşiyor. Biz 80'in öncesine gittiğimiz zaman Türkiye'de bulamadığım birçok şey Avrupa'da bulduğundan belki bu gerçekleşiyordu ama bu değişmiş vaziyette. Bunu Avrupalıların artık görmesi lazım. Türkiye onların kafalarında düşünmüş olduğu 10 sene öncekisi veya 15 sene öncesiyle ilgili fikirlerin olduğu ülke değil artık. Bunu ne yazık ki görmekte çok zorlanıyorlar. Tamam, o zaman şimdi bir kısa müzik molası verelim. Şarkını dinleyelim. Schengen Mahtfra'yı dinleyelim. Ardından sohbetimize devam edelim. Okay. Stay. Evet, Hayal Tacirleri kaldığı yerden devam ediyor. Konuğum Sarp Yeletaşı ile bugün Schengen Macht Frei isimli şarkısını dinledik. Schengen vizesi almada yaşadığı zorlukları anlatan bir şarkıydı. Sarp, şunu sormak istiyorum. Bu şarkıyla neyi amaçlıyorsun? Hedefin ne ve nasıl geri dönüşler aldın? Yani birkaç tane hedefim vardı bu şarkıyı yaparken. Birincisi, daha önce de kısmen söyledim. Yani bir sıkıntı ben gördüğüm zaman sıkıntıya odaklanmak yerine nasıl çözebiliriz odaklanmayı seven biriyim. O yüzden mağduru oynamak yerine bu sorunun çözümüne nasıl bir katkı sağlayabilirim diye düşündüm. Ve aklıma buna müzik yoluyla belki ifade edersem, bu sıkıntıyla ilgili Avrupalıları biraz bilinçlendirebilirsem, bilgilendirebilirsem belki sorunun çözümüne bir katkım olur diye düşündüm. Şarkıyı kısmen o yüzden yaptım. Ama bununla birlikte bugün bu vize sorunu hep politik seviyelerde tartışılıyordu. Ben bu tartışmayı birazcık daha insani seviyeye indirgemek istedim açıkçası. Çünkü gerçekten bence bu bir politik bir sorun değildir. Belki kökeninde politik sebepler vardır ama bu tamamıyla insanların hayat kalitesini etkileyen bir şeydir. Bu yüzden insanların da bunu tartışması lazım. Sivil toplum örgütlerinin de, üniversitelerde tartışılması lazım. Yani politik etkilerinin dışında sosyal etkilerinin de anlaşılması lazım. O yüzden sosyal medyayı da kullanarak olabildiğince insana bunu yaymak istedim. Bunu da müzik yoluyla yaptım. Şu ana kadar almış olduğum tepkiler hep çok olumlu. Tamamıyla demokratik ve yaratıcı bir yolla bunu yaymaya çalışmamdan dolayı birçok insandan tebrikler aldım. O yüzden sonuçtan memnunum. Ümit ediyorum daha farklı platformlarda da bu dile getirilir. Şu an çok başarılı olmadığım bir konu. Avrupa'dan çok fazla yorum almadım açıkçası. Ümit ediyorum önümüzdeki günlerde, aylarda Avrupalılardan da bir takım yorumlar alırım. Olumlu veya olumsuz. Evet, bu aslında senin son günlerin moda tabiriyle kişisel sosyal sorumluluk projem diyorsun sen bu parçaya. Evet, kesinlikle öyle. Benim kişisel sorumluluk projem. Çünkü beni kişisel olarak etkilemiş bir sıkıntı. Etrafımdaki bir sürü insanı etkilemiş bir sıkıntı. Ve bu sıkıntının ortadan kaldırılması, durumun iyileştirilmesi için zerre kadar bir katkı yapabilirsem ben çok mutlu olacağım. Zaten bu parçayı ben ilk dinlediğimde aklıma gelen Vize Şikayet Hattı projesini hayata geçiren kişiler olarak, bir sivil toplum örgütü mensubu olarak bu şarkıyı nasıl daha yaygınlaştırabiliriz? Dediğin gibi Avrupa ülkelerinde muhataplarımıza nasıl ulaştırabiliriz? Oldu. Kişisel olarak da kurumsal olarak da bu yönde katkı sağlamaya devam edeceğimizi ben buradan söylemek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Şarkıyı da Açık Radyo dinleyicileri bugün bazıları belki de ilk defa dinlediler. Ama neticede toplumun ortak yarasına dokunan son derece aslında insani bir şarkı. Bu anlamda da ben geniş kitlelere ulaşacağını düşünüyorum. Teşekkürler. Şarkıyı arzu edenler bu arada soundcloud.com adresinden download edebilirler veya dinleyebilirler. Sözlerine bakabilirler. Soundcloud.com/Sarpinto benim şarkılarımı paylaştığım platformlardan biri. O şekilde de istedikleri gibi, arzu ettikleri gibi arkadaşlarına, konuyla ilgilenebilecek kişilere eğer ki linki paylaşabilirlerse çok memnun olurum. Benimle temasa geçmek isterlerse sarp@gwu.edu adresinden benimle temasa geçebilirler. Bu konunun yaygınlaştırılması, sıkıntının anlaşılması ve çözümle ilgili projeler yapılmasıyla ilgili elimden gelen desteği vermek isterim. Belki bazı sanat projeleriyle de ortak işler üretilmesi gündeme gelebilir. Çok memnun olurum. Peki bundan sonraki döneme dair temennilerin nedir? Ne bekliyorsun? Yani sade vatandaş olarak soruyorum aslında. Ya bir kere ben şu anki Schengen prosedürünün kesinlikle sürdürülebilir olmadığını düşünüyorum. Yani çok net verilerle görüyoruz ki bugün Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ticaret artıyor. İnsanların gidiş gelişi artıyor. Gidiş geliş ihtiyaçları artıyor. Bu sürecin sürdürülebilir olduğunu düşünmüyorum. Öyle veya böyle önümüzdeki 3 ila 5 sene içinde bir takım değişiklikler olacak diye düşünüyorum. Yani bu ümit ediyorum olumlu yönde olur. Ümit ediyorum vizelerin kolaylaştırılması ve akabinde kaldırılması yönünde olur. Böyle olacağına inanmak istiyorum. Ama bu olmazsa da belki Avrupalılar da Türkiye'ye gelirken vize almak zorunda kalabilirler diye düşünüyorum. Çünkü artık yani hakikaten bıçak kemiğe dayanmış durumda. Eğer ki nazik yöntemlerle problemi çözemiyorsak başka yollara başvurma vakti galiba geliyor. Yani aslında tabii bu iki programları tartıştığımız vize konusunun bu kadar farklı kesimler tarafından sahiplenilmesi ve farklı işler üretmesine vesile olması, ilham vermesi vize konusunun ne kadar sancılı bir hal aldığını aslında çok net bir göstergesi olarak yorumluyorum ben. Sadece dediğim gibi hukukçular, siyasetçiler, akademisyenler düzleminden çıkıp işte sanatçılar, senin gibi aslında hobiyle müzik uğraşanların ilgisini çekti ve bazı işler üretmeye itti sizleri. Çünkü bu alanda acil eylem gerekiyor. Kesinlikle. Yani hatta bilmiyorum, düşünüyorum belki nasıl daha fazla katkı yapılabilir diye. Yılda bir gün mesela bu sürecin protesto edildiği bir gün bile belki düşünülebilir. Gidersiniz konsoloslukların önüne, vize istemiyoruz veya daha insani koşullarda vize alınmasını istiyoruz gibi bir şeyler yapılabilir. Tamamıyla şu an aklıma gelmiş olan bir şey. Ama tabii ki bunun hiçbir şekilde bir şiddet içermeyen bir tepki olması lazım. Tamamen demokratik bir tepki olması lazım. Ve insanların bunu sahiplenmesi gerçekten çok önemli. Çünkü bu gerçekten insanları etkiliyor. Dediğin gibi aslında tabandan doğru da gelen bazı işaretler doğru okunursa bu siyasetçiler nezdinde de ciddi bir baskı unsuru olarak kullanılabilir. Bu yönde Avrupa'ya mesajlar verilebilir. Kesinlikle. Çok teşekkürler Sarp Yeretaşı. Bizimle şarkını paylaştın bugün, Schengen Mahtfra'yı ve bu şarkıyı yazmaya iten sebepleri konuştuk. Bir insan hakları ihlalinden bahsettik bugün. Seyahat özgürlüğünün sınırlandırılmasından ve bu yönde senin gibi kişilerin belki de hayata geçirdiği sivil tepkilerden bahsettik. Tekrar teşekkür ederim. Eklemek istediğim bir şey var mı? Bugün beni buraya davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Çok iyi bir tecrübe oldu benim için de. Ümit ediyorum hep birlikte bu vize sürecinin iyileştirildiği günleri de göreceğiz. Umuyorum. Tekrar çok teşekkürler. Gelecek hafta görüşmek üzere.